Vejret, ja, det er tørt og solrigt i dag, så det er med at nyde det. Temperaturen vil nå op på 27 grader, varmest i de østlige egne. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Og nu er Aydin Sui klar med fædregruppen, men det er en lidt speciel fædregruppe i dag, for det skal nemlig udelukkende handle om de olympiske lege i London. Velkommen. Velkommen til Aydin og fædregruppen, der i dag handler om de olympiske lege. I løbet af de næste timer sætter vi spot på forholdet mellem OL og international politik, OL og køn, samt OL og drømmen om den perfekte præstation. Vi starter i 1968. Og så følger staben, det er John Heilmann, Kein Eilersen, Robert Christensen og lægen Helge Falk. Og så hele vores stab i næste række for fire kvindelige deltagere. Kirsten Campbell, Lina Hansen, Annelise Dam Olsen og Else Trangbæk. Her er Erik Hansen, Guld-Erik fra Dagene i Rom. Og så Emanuel Roos og Nina Wedin. Og der er smil hos dem. Derefter har vi John. Det var OL i 1968, vi kunne høre her. Og som vi kunne høre, så blev der sagt, og og de fire piger, som er med her til slut, og så bliver navnene ramset op, og den sidste, det er Else Trangbæk. Og det er dig, Else. Ja. Kan du huske OL i 1968? Hvad husker du for, Else? Jeg husker jo den situation her, hvor vi gik på indmarsch, men jeg husker ikke, hvor man taler om det, fordi der var jo ikke til stede, der gik jo på staten. Men jeg husker jo tydeligt, at det var det. Hvordan var det at være med for dig i 1968? Du var jo gymnast i 1968. Og Else, du har jo så sidenhen holdt fast i OL. Du var med som gymnast i 1968, hvor du var den ene af blot fire kvinder, som var med dengang. Sidenhen har du også beskæftiget dig med OL. Sidenhen med forskerkasketten på, i dag er du professor i idrætshistorie. Hvad er det helt særlige ved OL, siden at vi bliver ved med at beskæftige os så indgående med de olympiske lege, og siden at alle aviserne disse dage er plastret til med OL-historie? Der er mange ting, der er særligt ved OL. For det første så er det jo, det er jo interessant, at man har sådan en mega verdensbegivenhed med jævne mellemrum hver fjerde år. Det har så ikke altid været hver fjerde år, der er nogle få ting, der ikke har været der. Men det, at man kan sammenligne og dermed også tage temperaturen på nogle samfundsmæssige forandringer, der sker i en over en lang periode, det er jo fantastisk til at lave sådan en komparation mellem, når du nu siger 1968 og i dag. Bare en af de ting, der for mig har været meget interessant, det er jo forskellen på at træne op til OL i dag og træne til OL i 1968. Det er to vidt forskellige ting. Og Og dermed kan man se, hvad er der sker på hele eliteidrætsområdet, på den globale scene, i forhold til idrætspolitik, som du startede med at sige. Så jo, det er meget interessant at lave komparationer her. Og Else, man kan godt mærke på dig, at du tidligere eliteudøver, og du er vant til den perfekte præstation, fordi det lykkedes dig at holde skruen lige i munden og snakke videre her, hvor der var en mikrofon, der ramlede, og noget gaffatape, der blev sat på. Og den der fiflede lidt med den her mikrofon, det er dig, Jørgen Hansen. Ligesom Else er du også professor i idrætshistorie, og så er du også forfatter til denne bog, De Olympiske Lege, en kort verdenshistorie, som du er medforfatter på, og som er udkommet for nylig i en revideret udgave. Hvad mener du, der er det helt særlige ved OL? Jamen altså, i udgangspunkt kan man jo sige, at det vi ofte oplever, hvis man nu tager sådan noget som fodbold, så er det jo turneringer. De olympiske lege kan man sammenligne med det, vi kalder et stævne. Det er også en event, fordi det er blevet så stort i dag. Men det har stævnekarakter, det vil sige, at folk er til stede, i hvert fald i princippet, under hele de olympiske lege i 2 uger. Normalt, hvis man deltager i en turnering, så møder man op og møder dem, man står overfor, og så tager man hjem. Tidligere spiste man måske sammen og så videre, men det gør man ikke længere. Så det er en helt anden sportsbegivenhed, fordi det har stævnekarakter. Altså, man kan sige, hvis man tager den folkelige udgave, så har man de store landstævner. Det er også det, der er karakteristisk ved dem. Der deltager man i hele tiden. Man bor der, og man lever sammen med andre. Det er sådan set det samme princip, man har ved de olympiske lege. Man lever sammen med de andre, og man deltager hele tiden. Enten som udøver, hvis man er færdig som udøver, så som tilskuer, og er en del af hele den event. Så det er sådan en væsentlig karakter. Det vil sige, det er en helt anden situation, end at være idrætsudøver i turneringssamling. Du lytter til Aydin og Fædregruppen her på Radio 24/7, klokken er 10 minutter over 1. Og vi disker i dag op med et helt særligt OL-magasin i anledning af åbningen af de olympiske lege i London, som starter i morgen. Du kan som sædvanlig ringe ind på 20 24 7 24 7, og i dag må du meget gerne ringe ind og fortælle om dit favorit OL-øjeblik. Jørgen og Else, I begge to idrætsprofessorer, og I har jo specialiseret jer i OL's historie helt fra de første lege i Athen i 1896 og frem. Jeg vil spille et lille klip for jer, og så kan I gætte på, hvilket OL det her er fra. Er I klar? Ja, ja. Du ser lidt nervøs ud, Else. Ja, ja. Det er, jeg ved jo, hvad det bliver til. Det er ravn i New York. Nu mangler der kun 75 meter i løbet. Vi er ved at nå op til den sidste vending, før det går løs på den sidste spurt. De danske tilskuere råber ned til lille Ragnhild. Ragnhild, Ragnhild. Og det ser ud som om hun hører råbet. Nu er hun nede op til de sidste 50, og nu venter hun så. Og nu resten brug, og nu Vingard. Og nu går det løs på de sidste 50 meter. Hvilket OL var det her? Jeg vil gætte på 36. Det er rigtigt. Og det her, det var lille Ragnhild Veger. Og det her, det var så opløbsstrækningen. Hun endte med at blive nummer 2 og få sølv. Så fra et dansk synspunkt, der var det noget, der fyldte rigtig meget, den her præstation her. Og hun var jo også en kvinde, der på en måde var forud for sin tid. Altså hvis man kigger på OL i 1928, der fik kvinder lov til at stille op på 800 meter løb. Mm. Og så trak IOC lige pludselig et land. Hvad var det, der skete? Altså problemet med kvinders deltagelse, det var jo, at Coubertin, som er de olympiske leges fader, kan man godt sige. Han ønskede jo ikke, kvinderne skulle deltage, for han følte ikke, at de kunne krone vinderne, men det var deres rolle i det her. Så kvinder deltog i opvisninger på nogle områder, men de deltog faktisk allerede fra 1900. Et af de steder, som er OL's virkelig disciplin, det er atletik. Så atletik måtte kvinderne kæmpe sig på banen. Og en af grundene til, at de kom med, det var, at de var ved at true med, at de ville lave deres egne verdensleje. Og derfor blev de jo indlemmet her, fordi det var jo en trussel mod atletikken. Så i 1928 fik de lov og deltog blandt andet i 800 meter løb. Og det, der så skete, det var jo, at hen over målstregen, som vi siden ofte har set, der vælter de ind, fordi det var jo hårdt, de gav sig fuldstændig, og så begyndte man at diskutere, hvad kan kvinder egentlig tåle? Og der udløb også i Danmark en meget stor undersøgelse i Danmarks Idrætsforbund om, hvad kan kvinder egentlig tåle? Og man lavede tyskerne lavede store undersøgelser over, hvad kan kvinder egentlig magte fysisk? Og så jo, det satte gang i diskussionen om, hvad kvinder egentlig kan. Dem, der var skeptiske overfor, at kvinder skulle deltage i atletik og især i de idrætsgrene, hvor man skulle præstere i længere tid, det var så kun et 800 meter løb, de brugte det som et eksempel på, at kvinder fysisk ikke var bygget til så stor en præstation, som der kræves på en atletikbane. Altså, diskussionen om kvinder og hvad kvinder kan tåle, den har hele tiden, eller oftest handlet om, at kvinders rolle her i samfundet, det er jo at fødedygtige børn. Og det vil sige, altså, hvor meget kan kvinders krop faktisk tåle? Og en af de første, så vi skal så langt hen som i 1964, hvor der i lærebøgerne i Danmark på idrætsstudiet, der stod der, at man skulle være varsom med at træne hård fysisk for kvinder, fordi nu om dage bliver børnene født med store hoveder, hvilket kan være vanskeligt for veltrænede fysiske kvinder. Det stod i lærebøgerne indtil 1964, så angsten var, at kvinder faktisk ikke kunne klare at føde sunde børn, hvis de nu gjorde det her. Og Else, OL i 1968, hvor du var med i Mexico, var lidt specielt ved, at det var de første lege, hvor man kønstestede kvinder. Hvad lå bag? Ja, men det er en lang historie, som vi nok vender tilbage til på anden vis, kunne jeg forestille mig. Men i 1952 var første gang, at Østblokken for alvor kom til at deltage ved de olympiske lege igen. Og et af de steder, hvor man havde mulighed for, der begyndte man også at konkurrere om Øst-Vestblokken. Altså det blev sådan ligesom blokkamp. Øst-Vest, hvem er dygtigst her? Og der begyndte man at tælle meget på landsmedaljer. Og der var hurtige medaljer at få på kvindesiden. Det er, fordi kvinderne generelt havde været trænet mindre end mænd. Så at lave indsats på kvinder, det gjorde man voldsomt i Østeuropa. Og en af de årsager til, at kønstesten kom, det var, at som kom i 68, det var, at nogle af atletikkvinderne begyndte at udvikle sig på en måde, som man faktisk diskuterede, at de nu rigtige kvinder en gang til. Kan det virkelig være sandt, at de kan præstere så og så meget? Resultaterne nærmede sig jo lidt mændenes, osv. Og så indførte man kønstesten ved atletik VM i 1966 og ved OL i 68. Og den blev bevaret indtil 1996, kønstesten. Ved OL i Atlanta? Ja. Hvorfor afskaffede man den i 96? Jamen, der har været helt tilbage fra 70'erne, kom der jo en lang diskussion om nytten af den her kønstest, fordi det, man testede, det var, at man fik lavet sådan en lille skrab ind i mundhulen, og det, man testede, det var kromosomsammensætning. Kvinder har normalt 46 XX-kromosomer, og her, hvis man havde et enkelt Y-kromosom, så var man på en eller anden måde en hermafrodit, altså man var sådan en blanding. Og det var faktisk dybt ulykkeligt for mange, som jo ikke vidste, at de havde den her kromosomsammensætning. Det, der højst sandsynligt, i hvert fald min tolkning, det er, at det man at de havde højst sandsynligt været dopet, de her kvinder. Det vil sige, at det var det, der gjorde, at de så manhaftige ud, for det, der sker, når kvinder får anaboliske steroider, det er jo, at de får hår på brystet, stort hageparti, stort adamsæbelse, de udvikler de mandlige kønstræk. Og det var jo faktisk det, der tror, der skete. Men det var en ulykkelig sag, men den var svær for at afskaffe. Og hele temaet omkring OL og doping og anabole steroider, det vender vi tilbage til, og også baggrunden for, hvorfor at især Østtyskland og Sovjetunionen systematisk dopede deres kvinder, hvor de fik at vide, det er vitaminpiller, I får her. Men hvis vi lige holder fast i det her med frygten for, at det var mænd eller hermafroditter, der stillede op i forklædning og lod som om, de var kvinder ved OL i 68, så er det jo et tema, som er blevet aktuelt igen for nylig. Mm-hmm. Ved VM i 2009 var der en løber fra Sydafrika ved navn Caster Semenya, som vandt guld på 800 meter. Og vi skal lige høre en lille bid fra pressemødet efterfølgende, og hun var kun 18 år gammel tilbage i 2009. My coach told me, man, you can do it. Second round, you lead from start to finish, and you'll go through to the finals. And then I did what he said. I called him after I ran the semifinals, and he said, "You know, girl, you can do it, eh?" Altså, my coach told me, man, og så slutter hun med at sige, you can do it, girl. Og det er sådan lidt sjovt det her med man og girl og så videre, fordi efter det her pressemøde begyndte der så en ophedet diskussion omkring, er det der virkelig en kvinde? Hun har da en meget mandhaftig stemme, og hun ligner også en mand. Og så blev hun faktisk kønstestet. Det viser sig, at hun er hermafrodit, men hun får lov til at stille op til OL i London, som starter i morgen. Hvordan kan det være? Det sidste kan jeg ikke svare dig på, fordi den sag kender jeg ikke. Det har, jeg har fulgt sagen med stor interesse, fordi den er jo meget principielt. Det kan være, at man ikke har kunnet bevise, at det er en fordel. Altså, det kan jeg ikke dokumentere. Det ved jeg ikke, om man har kunnet. Det er jo på mange måder en tragisk sag, fordi hvis hun virkelig er hermafrodit, og hun ikke har dopet sig, så er det jo et skæbne, hun har fået fra fødslen. Og så kan man sige, så er det jo synd for hende. Hvor er hun hen? Er hun i ingenmandsland, eller hvor det er? Så på det personlige plan kan det selvfølgelig være en stor ulykke, hvad det jo i sin tid viste sig for nogle af de kvinder, der blev dømt ude, at det var en stor... Der var faktisk nogle af dem, der har begået selvmord. Ja. Ved at blive dømt noget, som de ikke troede, de var. Men den her sag kan jeg ikke udtale mig, men det bliver interessant at se. Hun gik jo under jorden i en lang periode, og blandt andet fordi, at hun ikke selv var klar over, at hun var hermafrodit, før hun blev tvunget til, til at være med i en kønstest. De her kvinder, som blev kønstestet i 1968 ved OL i Mexico, det viste sig jo efterfølgende, at det ikke var hermafroditter eller mænd i forklædning. De var simpelthen dopet. Hvad var baggrunden for den systematiske doping, man så i denne her periode, Jørgen Hansen? Jo, men det var jo en del af det, man kan kalde den internationale medaljestrid mellem de to store blokker i verden, henholdsvis den vestlige verden med USA i spidsen, Storbritannien osv., og så den østlige verden med Sovjetunionen i spidsen, hvor så senere jo Østtyskland, DDR, fulgte med, da det havde fået formel anerkendelse og kunne stille op til ved de olympiske lege som selvstændig nation. Der havde man jo den idé, som man egentlig ikke er gået fra i dag, at den position, man opnår ved at tage det størst mulige antal medaljer ved de olympiske lege, i princippet også skal afspejle, eller afspejler måske, på symbolplanet, den position, man har i verden i det hele taget. Så det var det, der var tilfældet under den kolde krig. Heldigvis valgte man jo i den sammenhæng ikke at gå i krig med hinanden, men så kunne man jo i anførselstegn være i krig med hinanden på den olympiske arena og se, hvem der kunne tage flest medaljer. Og for Sovjetunionen og USA, der giver det sig selv, det var de to supermagter, at de skulle positionere sig. For DDR, der var det hele tiden vigtigt, at de tog flere medaljer end de to i Vesttyskland. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag disker op med et helt særligt OL-magasin, og du kan ringe ind på 20247 og dele dine favorit OL-øjeblikke med os. Klokken er blevet 22 minutter over 1. Du kan som sagt ringe ind på 20 24 7 24 7 20 24 7 24 7, hvis du vil dele dit favorit OL-øjeblik med os. Jørgen Hansen, du var inde på, at baggrunden for meget den her doping og for at optimere eliteidrætsøverne, det var den her internationale magtkamp, der var mellem Øst- og Vestblokkene. Og jeg har læst din bog, De Olympiske Lege, en kort verdenshistorie, hvor der især var en historie, som rørte mig. Og det var historien om en østtysk eliteudøver ved navn Birgit Böse. Og jeg læser lige op af bogen. Birgit Böse, hun var kuglestøder i DDR. På sportshøjskolen fik hun vitaminpiller som kosttilskud, hvilket var almindeligt i DDR på grund af en ofte lidt for ensidig kost. Gennem systematisk træning samt vitamintilskud lykkedes det for systemet at gøre hende til en af landets bedste kuglestødere. Hun opnåede placeringer blandt verdens 8 bedste. Efter endt karriere blev hun gift, men havde problemer med at blive gravid. Da hun konsulterede en læge for at få en hormonbehandling, blev hun adspurgt, om hun i sin karriere som idrætsudøver havde indtaget medicamenter. Det havde hun efter egen opfattelse ikke. Jørgen Hansen, du har jo talt med Birgit Böse og fulgt den her historie. Ja, det der er interessant er jo, at det er i forbindelse med, at hun så føder børn, så viser det sig jo, altså dels sker der enormt meget med hendes krop. Hendes krop udvikler sig sådan, at hun faktisk bliver mere eller mindre uformelig. Hun vokser kolossalt meget. Og man begynder at måle på hende efter hun har født børn, at hendes krop faktisk er op til, hvis hun var i 40, lige i omkring de 40 dage, så havde hun en krop, der var sammenlignet med personer, der var over 60. Det viser sig, at de børn, hun føder to børn, har meget kraftig astma, er allergiske over for enormt mange ting. Så det tyder på, at hun jo har modtaget stoffer. Det viser sig så, at det er en vesttysk forsker, der hedder Gisela Spitzer, der har undersøgt de ting nærmere og har sådan set lavet et samarbejde med Birgit Böse i den forstand, at hun nu i dag i en lang periode har været leder af et bureau, der skulle hjælpe tidligere dopingoffer, som man siger fra Østtyskland. Det viser sig så, at hun er blevet dopet med sin træners viden, men uden sin egen viden, da hun som 12-årig kommer i en af de lejre, som det man kalder kadrene, altså de særligt dygtige eliteidrætsudøvere, de kom til, og hvor man jo havde knaphed på mange ting i DDR, så derfor var det ret almindeligt, at man fik vitaminpiller. Og derfor fik de vitaminpiller, det var ikke noget, man mistænkeligt gjorde, fordi det fik man jo generelt, fordi kosten nogle gange var lidt entydig, fordi man jo ikke havde en kolossal god økonomi. Og det var så den der doping, der var årsag til det, der skete for Birgit Böse. Og de her såkaldte vitaminpiller, som så viste sig at være doping, det var det helt ned fra, at de her idrætsudøvere af børn, at de fik dem. Ja. Hvor udbredt var det her? Altså, det var forholdsvis udbredt. Jeg har ikke nogen statistiske tal på, hvor udbredt det var, men jeg ved fra min kollega der, Gisela Spitzer, at der har været tale om mange situationer, hvor man har kunne forfølge det. Man har også kunne konstatere, at hvis nogle af forældrene fattede mistanke, og så begyndte at sige, vi synes ikke, vores børn skal deltage i den der sammenhæng der, så blev de forældre lagt på is. Og de blev sådan set mere eller mindre, hvis de havde nogle privilegier i forvejen, så fik de frataget deres privilegier. Og det barn, der ellers kunne have set frem til en fin karriere inden for eliteidræt, og muligvis også dermed få, eller sandsynligvis, det fik man som regel, en god position i det østtyske samfund, blev også lagt på is. Og man stimulerede ikke deres karrieremuligheder, hvis man først var stået af i dopingsystemet. Det er dokumenteret af de forskere, der har arbejdet med doping i Østtyskland. Men det her, det var som led i den her kamp for at få flest medaljer. Ja. Hvorfor var det så vigtigt for de her forskellige stormagter at få så mange medaljer? Den her kamp mellem Østtyskland, Vesttyskland, Sovjetunionen og USA. Hvorfor indtager OL sådan en helt særlig position i den kamp? Jo, Mads, det der er vigtigt er jo, at når vi når frem til 1960'erne, så er OL blevet en mediebegivenhed. Det var der selvfølgelig allerede lidt i 36, fordi det også var transmitteret direkte i radio, og der var også mulighed for at se det i bestemte biografer med live. Men fra 1960, så er det blevet en mediebegivenhed. For der er mediet, og det vil sige, at verden kigger på. Man kigger på, når der sker noget ved de olympiske lege, og derfor kigger man også på, når landene positionerer sig i forhold til hinanden. Det interessante er jo, at hele den der nationale konkurrence og kappestrid er i princippet imod den olympiske ånd, hvor man siger, at det er den enkelte idrætsudøver, der møder op og deltager som idrætsudøver, og ikke fra sit land. Men man har jo talt medaljerne sidenhen og gør det stadigvæk, og vi vil også meget klart se, når vi er færdige med de olympiske lege i London, så gør man igen status, både i forhold til de store nationer, og selvfølgelig også i forhold til, hvor mange medaljer Danmark har fået. Så det er et udstillingsvindue, og et udstillingsvindue for, hvad man kan. Med hensyn til Sovjetunionen og USA, ikke, der var det interessante jo, som Else også kort nævnte, at Sovjetunionen gik ind i 1952, stillede de op til de olympiske lege. I mellemkrigstiden havde de ikke ville deltage, fordi der var de olympiske lege det de kaldte højrefløjen, og de reaktionære og borgerskabet. Mens arbejderne havde deres egne olympiske lege, de socialdemokraterne havde arbejderolympiaderne, og kommunisterne havde spartakiaderne. Så der var sådan en opposition i den samling. Men Sovjetunionen havde jo opdaget efter krigen det der udstillingsvindue. Og allerede da de stillede op i 1952, begyndte de så at satse meget hårdt på at få flere medaljer, eller mindst lige så mange medaljer som USA. Det var sådan stormagten. Hvis man så tager DDR og Østtyskland, eller DDR, Østtyskland og Vesttyskland, så er det jo det der særlige, at det varede længe, før man anerkendte Østtyskland. Østtyskland blev først anerkendt i 72. Men man gjorde jo alt, hvad man kunne for at bruge den internationale idrætsarena til at blive anerkendt. Det var meget vigtigt for Østtyskland, eller DDR, at man kunne få vist sin egen fane, dengang da man fik sin egen fane med hammer og med passer. At man kunne få vist den frem for hvad hedder det, den vesttyske, eller den generelle, den man havde vedtaget, man skulle vise ved internationale idrætsarena. Det var meget vigtigt, at man kunne få spillet sin egen nationalmelodi, fordi så var man på vej til at blive en anerkendt stat. Det lykkedes nogle gange, også i Danmark, lykkedes det faktisk mere eller mindre nok ved et uheld, at få spillet nationalmelodien, før Danmark havde anerkendt DDR. Det gjorde vi først i 73. Else Trambæk? Jeg synes, det er lidt interessant, det Jørgen han siger med det nationale og flag og så videre. I går, der startede fodboldturneringen, og det var meget interessant, at Korea den blev udskudt, blandt andet fordi Korea ikke var tilfreds med det flag, der var vist. Det var ikke det helt rigtige flag, så indtil man fik det rigtige... Det var Sydkorea, da man ikke... Indtil man fik det rigtige flag på banen, gik holdet ikke på banen. Så det er en meget interessant historie om, hvilken betydning det nationale har i dag. Ja, og man kan gang på gang se, at politikken sniger sig ind ved... OL, og tidligere på ugen var der jo også en kraftig diskussion om, hvorvidt man skulle markere terroranslaget ved OL i 1972 i München, hvor 11 israelske gidsler endte med at lade livet. Jeg vil lige spille et lille klip for jer fra 1972, og det er fra en diskussion, der skal foregå i Folketinget, hvor Folketingets formand kommer med en særmeddelelse. Jeg vil gerne anmode medlemmerne om at indtage deres pladser. Det er til morgen meddelt, at palæstinensiske terroristers aktion mod fredelige israelske deltagere i de olympiske lege i München er endt i en blodig tragedie, hvor i alt 11 israelske gidsler er dræbt af terroristerne. Vi er alle rystet over denne meddelelse, og jeg udtaler på hele tingens vegne, hvor inderlige medfølelse med dem, så denne tragiske begivenhed har ramt. Jørgen Hansen, du kalder OL i 1972 for OL-svar på 11. september. Hvorfor? Jo, man kan sige, at den symbolske betydning og den reelle betydning også for det, der skete ved München i 1972, det var, at de olympiske lege jo fik en helt anden karakter, lige så vel som 11. september i New York gjorde, at USA ikke længere viste sig som den usårlige stat for angreb udefra. Der har været mange politiske diskussioner forbundet med de olympiske lege. Det havde mest været noget om iscenesættelsen, om hvor de skulle være osv., men man havde aldrig oplevet aktioner, der greb ind i selve legene. Måske kan man sige, at der var nogle manifestationer i 68 med Black Power i Mexico, men det, at der skete noget, der greb ind i de olympiske lege, og at man fandt de olympiske leges arena som et sted, hvor man kunne manifestere i det voldsomme omfang, som det skete i München 1972, havde man aldrig oplevet tidligere. Og det betød jo, at efter 1972, så havde legene fået en anden karakter, fordi der fra 1972 og frem altid var tale om en gigantisk opbud af sikkerhedsovervågning, som så er blevet endnu mere gigantisk efter 11. september i New York. Det, der er interessant, eller det, der er det tragiske, særligt tragiske ved München 1972, var jo, at det ramte det sted, som det gjorde, fordi at man forud for lejene fra vesttysk side, det var dengang, der kun var Vesttyskland og Østtyskland, havde gjort alt, hvad man kunne for at slette sporene fra 1936. Gjort alt, hvad man kunne for at vise et sandt demokratisk Tyskland. Og derfor havde man også sagt, vi skal ikke have militærmusik ved indmarschen. Vi skal ikke have meget synlig politi i gaderne. Man må ikke på nogen måde kunne drage paralleller til det, der skete i 1936. Så derfor, man har også diskuteret, om det betød, om man havde slækket på sikkerhedsforanstaltningerne. Det tror jeg er bagklogskab, fordi man kunne ikke vide, det ville ske. Jeg har været nede og kigge på det i en nærmere sammenhæng. Det viser sig, at faktisk forud for lejene havde de israelske sikkerhedsmyndigheder flere gange besøgt München og samarbejdet med politidirektøren i München, Martin Schreiber, om tingene. Og de israelerne havde godkendt de sikkerhedsforanstaltninger, man indtil videre havde lavet i München. Man kan så sidenhen blive meget klog på at sige, at man skulle have gjort tingene helt anderledes. Men sådan som situationen var dengang, der var meget vanskeligt at bebrejde tyskerne. Der var faktisk en udsendelse, en amerikansk udsendelse, hvor man sådan moraliserer en amerikansk fjernsynsudsendelse, dokumentarudsendelse fra 2000, hvor man sådan lidt moraliserer over det uduelige tyske politi. Tyskland havde ikke et antiterrorkorps i 1972. Det fik man et halvt år efter, fordi der vågnede man op. Og det er den samme brat opvågning, der var med 11. september i New York. Else Tranbæk, hvilken position mener du, at det her terroranslag i 1972, hvor 11 israelske gidsler, de mister livet, hvilken position har det i OL-historien? Jeg synes, Jørgen har forklaret det så udmærket. Altså, man kan sige, at det har jo betydet, at sikkerhedsopbuddet, det bliver større og større. Og på den led kan man godt sige, at terroristerne, de har jo vundet. Og det er jo meget uheldigt. Altså, jeg synes også, der er en anden af de der pointer, det kan godt være, det ikke er svar på dit spørgsmål, Jørgen var inde på, som jeg synes er interessant, det er, at det har jo ikke... Tidligere har der også været demonstrationer, politiske manifestationer i forhold til OL, men de har ikke været på... De har ikke været inden for det olympiske program. Og i 68, der var der for eksempel studenteroprøret, hvor der var nedslagning af studenter. Og jeg får det først, hører først om det, da jeg kommer hjem. Vi hørte ikke om det. Vi var 5 uger i Mexico, inden vi var der hele tiden. Men, og vi fik heller ikke lov til at gå uden for olympiske by alene. Og det har selvfølgelig været, fordi der er sket så mange ting, som vi ikke skulle høre om. Så man har beskyttet atleterne i den her, for det politiske. Men efter 72, så kan den beskyttelse ikke lade sig gøre længere. Det er vel en del af fortællingen måske. Men noget andet, der kom til udtryk ved lejene i 68, det var Black Panthers, som idrætsudøver ved de lege. Lagde man da mærke til, at der... Blandt andet var nogle amerikanske udøvere, som lavede Black Panthers tegn med knyttede næver og så videre. Der var jo blandt andet en, der blev diskvalificeret. Hvor meget fyldte det? Men det fyldte jo heller ikke særlig meget. Altså, det er jo fyldt bagefter. Vi har jo skrevet om det bagefter som det særlige, men jeg så det faktisk. Det var jo interessant. Altså, stadion er i det hele taget det mest fantastiske under OL, det må man sige. Den olympiske stadion og atletik, det er OL. Og jeg så, de stod med hænderne, og bagefter, når jeg ser det der billede i dag, så synes jeg, det var stort. Jeg tror ikke, jeg oplevede som udøver ikke, at det her var forbudt, det de gjorde. Jeg oplevede det faktisk ikke. Jeg oplevede, det var jo egentlig befriende. Jeg kunne godt forstå, at de gjorde det. Men det er klart, det måtte de ikke. Lige så vel som en græsk kvinde nu er sendt hjem, fordi hun åbenbart har haft udtalelser, som man ikke gør ved OL. Hun blev sendt hjem i går, fordi hun havde haft, hvad hedder det? Nogle racistiske udtalelser. Racistiske udtalelser, ja. Så man griber jo ind for at værne om det, der er nogle værdier. Om det så lykkes, det kan man diskutere. Og Else, nu var du inde på det her med, hvordan det egentlig er at være med til OL som idrætsudøver, hvordan det er at bo i den olympiske landsby, og man kan leve lidt i en slags osteklokke, og ikke nødvendigvis opdage, hvad der sker rundt omkring en. I to er jo begge to professorer i idrætshistorie. I anden time af Aydin og Fædregruppen får vi også besøg af tidligere roer i guldfieren Thomas Ebert, som blandt andet vandt OL i bronze i 2000 i Sydney, og så vandt han altså guld i Athen og i Beijing i 2004 og 2008. Han er altså en del af guldfieren, og der skal vi snakke mere om, hvordan det egentlig er at være med til OL som idrætsudøver. Og Else Tranbæk, udover at være en, der har været med til OL som gymnast, og udover at du også har kigget på OL som professor i idrætshistorie, så er du også næstformand i Team Danmark. Og du skal blandt andet med til OL i London. Du rejser ned næste uge. Nu var Jørgen Hansen inde på, at sikkerhedsopbuddet blev større efter det her terroranslag i 1972, og så blev det større igen efter 11. september. Hvilken udvikling har du oplevet i forhold til sikkerheden, når du har været med til OL gennem Team Danmark? Jamen, altså, det er første gang, jeg deltager der som Team Danmark, men jeg vil sige, at jeg har jo deltaget som med i DIFES bestyrelse og olympisk komité i 4 og i 8, og så skal jeg igen nu afsted til 12. Så der har jeg været med som, kan man sige, leder på en eller anden måde. Og det, jeg synes, der er interessant, det er, at man ser det ikke. Altså, når, da jeg læste tallene for nylig om, hvor mange millioner og milliarder, der er brugt på det her, så ser man det ikke, når man er der. Og det er jo selvfølgelig en del af det. Vi skal ikke opdage det, helst ikke. I Beijing, der så man det nogle enkelte steder, fordi der var de uniformerede, nogle af sikkerhedsfolkene. Det har de ikke været. De andre gange, jeg har set, der har ikke været uniformerede folk. Men jeg kan sige, at en sjov historie fra, da jeg var i Athen, boede vi på det hotel, hvor den danske delegation vi boede. Så kunne man svømme. Min mand var med. Han svømmede så ud om morgenen, og så blev han angrebet nedefra, fordi der var jo nogle dykkerne, de lå derude og så, at der ikke, for deres triathlon skulle være der, så de havde simpelthen folk på bunden for at se, at der ikke skete nogen ting. Så der var sikkerhedsfolk overalt, både i luften og i vandet, kan jeg helt så sige. Så de er der, men vi ser dem ikke på samme måde. Det er på den ene side godt jo. På den anden side, så må jeg da sige, at jeg overvejede selv, og det skal man selvfølgelig ikke sige højt, om jeg egentlig orkede at tage afsted, for jeg havde faktisk ikke lyst til det der med al den sikkerhed, fordi på en eller anden måde, hvorfor skal man udsætte sig selv for? På den anden side, så mener jeg faktisk, at det er jo også på det personlige plan at give terroristerne ret. De kan skræmme os, og det bliver jeg også nødt til at sige nej tak til. Det vælger jeg ikke, så jeg tager det over i næste uge. Det lyder godt. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om de olympiske lege set gennem historiske briller til nu, hvor vi også stiller ind på OL i London. Klokken er blevet 20 minutter i to. Om et øjeblik skal vi tale om elitearbejdet og om baggrunden for Team Danmark. Du kan ringe ind og dele din favorit OL-oplevelse med os på 20 24 7 24 7. 20 24 7 24 7. Else Tranbæk, du har både været med ved OL som gymnast tilbage ved de olympiske lege i Mexico i 1968, og så har du fulgt med i de olympiske leges udvikling sidenhen, og har været med til forskellige olympiske lege i nyere tid. Hvor stor en forskel var der på at være gymnast i 1968, og så til at være eliteudøver i dag? Hvor professionaliseret er det egentlig blevet i forhold til den tid, hvor du var eliteidrætsudøver? Ja, jeg kan bare sige, at det ligner slet ikke hinanden. Altså man kan sige, jeg kan give et billede af, hvordan jeg trænede op til OL. For det første så trænede på en græsplæne i en indendørs disciplin. Der trænede jeg op til OL på en græsplæne i Rødovre uden træner. Og jeg tog til OL uden en holdleder og uden en træner, og jeg var så heldig at komme med til at træne sammen med svenskeren, fordi ellers måtte jeg klare mig selv en 3-4 uger, og en af de mandlige gymnaster, han hjalp mig ind til, jeg kom med på det svenske hold. Og den dag, jeg skulle i konkurrence, der tog jeg alene afsted klokken 7 om morgenen, og så videre. Det var jo en umulighed i dag. Jeg har lige fået teambogen her om OL i dag, og har lige præcis set, hvor meget de atleterne de bliver supporteret administrativt af teamchefer, af træner, og de kan ikke præstere højt, hvis man gjorde det. Det var jo rene amatørisme, det jeg selv var på det tidspunkt. Du må simpelthen læne dig op af svenskerne, da du skulle deltage. Hvordan kan det være? Altså læne mig op af, altså jeg var jo udtaget som dansker, men da jeg står alene i lang tid inden, fordi vi kom tidligt til OL, fordi Mexico lå så højt, så vi skulle vende os til luften, så i og med, at jeg trænede alene, og det var i mange timer, når man skulle ud til anlæggene, og den mandlige gymnast, Hans Peter Nielsen, han var så flink at tage med mig, men på et tidspunkt, jeg fik faktisk tilbudt at træne sammen med østtyskerne, hvilket var en gave for mig, fordi jeg kendte den østtyske træner, men jeg fik forbud mod at gøre det, og den danske ledelse, fordi der havde været Tjekkoslovakiet, invasionen osv., vi fik at vide, at vi måtte ikke blande os med dem. Så det tilbud, jeg som atlet fik, om at træne med nogle af de dygtigste i verden, det måtte jeg ikke tage imod. Så kom svenskeren, der var tre svenskere afsted, og der fik jeg en svensk træningsdragt, og så sneg jeg mig ind til træning med dem. Sådan fungerede det. Og det gik egentlig udmærket. Og i dag er du jo næstformand i Team Danmark, hvor du blandt andet beskæftiger dig med, jamen, hvordan præstations- optimerer vi, når det gælder eliteudøvere i dag? Mm. Så hvad er det, som man kigger mest på i dag, når det handler om at præstationsfremme? Altså, man ser jo på mange ting. For det første skal der jo være et ordentligt team omkring atleterne, sådan de kan få ekspertbistand. Det vil være med kost, det vil være med fysisk træning, det må være med, de skal have massage, de skal have, altså, der er et stort korps omkring dem, fordi det er så, de skal optimere, de skal nå kroppens ydeevne. Noget af det, vi fremadrettet arbejder på, det er at få lavet et sportscenter, hvor forskning og træning kan gå hånd i hånd, hvad man jo gør mange steder i udlandet, fordi det er en nødvendighed, at alle forskningsområder, de samarbejder omkring præstationsoptimering på den gode måde, vil jeg helst sige. Og nu har vi tidligere direktør for Team Danmark gennem 22 år med på en telefon. Er du med os, Preben Kragelund? Ja, det er. Preben, du har jo været med fra starten af i Team Danmark og trådt så tilbage som direktør i 2004. Kan du starte med at fortælle os lidt, hvorfor startede man Team Danmark i starten af 80'erne? Ja, men det gjorde man jo, fordi Danmark sakkede i realiteten bagefter andre nationer med hensyn til at få medaljer. Det var ikke kun til EM og VM, men også til OL selvfølgelig. Og jeg kan sige, i 72 fik man bare en medalje med hjem. Det var så også et enkelt af guld, men en medalje er jo ikke meget at komme hjem med. Så der var heller ikke nogen, der dengang tjente penge. Det var i hvert fald ganske få, der kunne tjene penge på deres idræt. Så det, der skete, var jo, at man gik til staten og sagde til dem, vi vil ikke have de her sociale tabere i idrætten, og det kan I heller ikke være tjent med, så I må gå ind og være med til at støtte det. Og det var der, jeg startede med en lovgivning 1. januar 1985. Så man kan ikke være tjent med de her sociale tabere i idrætten. Hvad ligger der i det? Jamen, der ligger det i det, at hvis man dengang skulle begå sig inden for eliteidrætten, for kravene var jo i og for sig lige så store dengang, som de er i dag, så havde man ikke nogen mulighed for at styrke sin idræt, hvis man også samtidig skulle have en ordentlig levevej. Og derfor var det selvfølgelig nødvendigt, at man gik ind og fik noget økonomisk støtte til eliteidrætten. Altså det her med at få sociale tabere ud af eliteidrætten, det var der ikke mange, der var med på, og det var Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Olympisk Komité slet ikke. Og hvor stor en udvikling har der så været i elitearbejdet fra starten af 80'erne og så frem til 2004, hvor du trak dig tilbage som direktør for Team Danmark? Jamen, der har jo været en meget kraftig udvikling, det kan alle jo bevidne også. Altså, opstarten på det hele var jo, at man skulle opbygge en organisation, som kunne tage sig af rådgivning til forbundet, som Else var inde på lige før. Både med hensyn til deres idrætslige karriere, men også deres uddannelse. Altså, vi ville ikke have nogen dengang, som ikke var under uddannelse på en eller anden måde, og som vi kunne gå ind og støtte økonomisk. Man begyndte at få centeropbygning, det havde man aldrig haft, ikke i den stil, som vi satte det op, meget systematisk, hvor den daglige træning kunne finde sted. Og så i øvrigt, så skulle vi også sørge for at skaffe nogle sponsorer, fordi staten vil gerne gå ind og støtte os, men de krævede samtidig, at vi selv fik nogle indsigter. Så der er sket utrolig meget i siden dengang. Altså dengang skulle vi jo overbevise forbundene om, at vi ikke kun kom med en pose penge. Vi vil også gerne have indflydelse, og vi vil have øremærket af de midler, som vi gav til forbundene, så vi vidste, at vi bagefter kunne måle på det, evaluere på det og måle på det og se, om det havde hjulpet. Så det var en strid tid, kan man sige, de første 3-4-5 år af Team Danmarks tilværelse. Men siden er det jo gået rigtig godt, kan man sige, det samarbejde, der er mellem forbundene og trænere og aktive. Så har du så været med til OL fra start 80'erne og frem. Hvad har været dine største OL-øjeblikke? Nu har vi jo opfordret lytterne til, at de kan ringe ind og dele deres favorit-OL-øjeblikke med os. Hvad er dine favorit-øjeblikke? Jamen altså, jeg har mange, men altså, hvis jeg sådan skal ligesom koncentrere det ned, så den første gang, man er til olympiske lege, for mit vedkommende var det i 84 i Los Angeles, det er jo specielt. Altså, man har aldrig været til en åbningsceremoni, det oplever man så første gang, og det er specielt. Det var det meget specielt, fordi der kom en astronaut lige pludselig flyvende ind over stadion, og det havde man jo aldrig set før. Han fløj faktisk direkte i luften med eget aggregat, kan man sige. Og så så man også Carl Lewis dengang, som den første gang, han optrådte til OL. Der var altså ikke nogen østlande med, skal jeg så sige. De havde jo boykottet Los Angeles. Men igen, der kom den kolde krig og kampen om luftrummet så til udtryk ved åbningsceremonien ved en astronaut, der flyver rundt over stadion. Ja, det var jo for at vise, at amerikanerne var langt fremme på det område og så videre. Men ellers vil jeg da sige, at der har været mange oplevelser. En af de største oplevelser, hvis jeg skal se på det sportslige, det var faktisk i Sydney ud for Operahuset, som jo også en dansker har tegnet og så videre, Jørgen Utzon, hvor Jesper Bank fik guld i solingen. Og det var jo over 7 sejladser. Det stod 3-3 mod tyskeren indtil den sidste sejlads. Så når det foregår uden for Operahuset, så er det jo helt specielt. Og Jesper, han var faktisk langt bagud, han var i hvert fald bagud i den sidste sejlads, men når lige at krydse foran tyskeren inden mållinjen. Så det var en kæmpe oplevelse. Det var en danskerdag, kan man sige ved den. Else Tranbæk og Jørgen Hansen, har I nogle spørgsmål til Preben Kragelund, eller vil I supplere? I har jo selv beskæftiget med mange af de samme ting. Hvad er jeres favorit-OL-øjeblikke, Jørgen? Nå, ja, nu var det så favorit. Jeg vil supplere, fordi jeg synes, det der måske skal med i Team Danmark-samling, er jo, at Team Danmark er jo en statslig institution. Altså i den forstand, at det jo faktisk er den danske stat, der har besluttet sig for, at man vil stimulere eliteidrætten i Danmark. Og det er jo sådan set et udtryk for noget af det, som Else også har været inde på tidligere, at man nu bygger et helt system op bag eliteidrætten. Hvor det jo indtil der, hvor faktisk Preben Kragelund tager fat, indtil da primært var amatører, der gjorde sig gældende inden for det olympiske område. Og det der med at etablere Team Danmark er faktisk parallelt med, at man begynder at indoptage, lidt senere end Team Danmark bliver dannet, men man begynder at indoptage de professionelle i rækkerne i de olympiske lege sammenhæng. Og der bliver Danmark jo sådan set rimelig godt rustet ved at have Team Danmark stående bag eliteidrætsudøveren. Så det var lige så meget et supplement i den sammenhæng der. Ja. Altså jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig med Preben i udlægningen af, hvordan Team Danmark starter den rolle, det har haft. Jeg synes, at noget af det, der har været rigtig flot og er i den der danske model, som vi godt kan tillade os at kalde det, det er, at Team Danmark har været med til at sikre, at lederne enten er under uddannelse eller i job. Og lige præcis det sidste med job, det gør man en særlig indsats i fremadrettet, fordi et af de hovedpunkter, vi gerne vil satse på videre, det er at få atleterne til at holde lidt længere, sådan de bliver ved i en lidt længere periode. Og det betyder så, fordi det vil alt andet lige give os større muligheder for præstationer, men det kræver, at vi er bedre til at hjælpe dem til et deltidsarbejde, sådan at de står netop, at vi ikke får de taber. Så det synes jeg er en rigtig vigtig del, og det var jeg glad for, at Preben også nævnte som noget helt centralt ved den danske model. Og store øjeblikke, der bliver jo nødt til at sige, det var jeg, da jeg gik ind på stadion i 68. Nå, det var godt. Det var altid noget. Hvad hedder det, fordi Else, da jeg sagde til dig, jeg kommer altid til at spille et klip, hvor Gunnar Nu Hansen siger, og Else Tranbæk trager ind som den sidste af de fire kvinder, så sagde du, det kan jeg ikke rigtig huske. Men nu erkender du alligevel, at det var et stort øjeblik. At du sagde, at du ville spille noget musik, men jeg vidste ikke, mit navn ville blive nævnt. En anden ting, der vil jeg godt sige, en af de helt store idrætslige oplevelser, nu nævner Preben, at Carl Lewis, det var for ham en stor oplevelse, det var, da jeg så Bob Beamon springe højdespring. Jeg sad på stadion, og jeg skulle i konkurrence dagen efter, og havde fået besked på, at jeg skulle komme hjem. Og det tænkte jeg skal se det her, så er jeg ligeglad. Og jeg så, at det var fantastisk. 50.000, der sidder og kigger på en mand, der skulle over. Den der jeg overligger, det var helt vildt. Og så sprang han med ryggen til. Det var fantastisk. Ja. Jeg har faktisk en anden oplevelse, som jeg synes er værd at nævne. Da jeg var i Seoul i 88, skulle jeg over se, at Dan Frost køre på indløb. Han vandt i øvrigt guld. Men jeg havde god tid, og så på vejen derover, så gik jeg forbi et sted, hvor der var fægtning. Og det tænkte jeg, det vil jeg ind og se, og jeg var jo akkrediteret, så jeg kunne gå ind over alle steder, og det var så den tidligere verdensmester, som var russer, som var oppe mod den tidligere OL-guldvinder, en ungarer. Og jeg har aldrig set fægtning, altså på det plan der før. Der ser man bare, at på det plan, der er fægtning utrolig spændende. Og jeg glemmer ikke den oplevelse, fordi det var en aha-oplevelse. Kan det her virkelig være så spændende, når de er så dygtige? Og det var de faktisk. Det er noget af det, som nogle gange undrer mig lidt ved OL, at lige pludselig er der enormt stort fokus på nogle idrætsgrene, som er gemt væk i 4 år, og lige pludselig, så skal vi interessere os for fægtning, og når det er vinter-OL, så er det curling og skiskydning osv. osv. Er det ikke lige meget? Hvorfor begynder vi at interessere os for alle mulige obskure idrætsgrene, når det er OL? Det er et spørgsmål, der både gælder dig, Preben, men også jer to, Else Tranbæk og Jørgen Hansen. Jeg forstår det ikke. Jeg vil godt sige, jeg synes, det er rigtig vigtigt, du siger det, fordi det viser, hvor snævert et mediebillede af medierne har af idrætten generelt. Vi har de få gange, der er OL, eller når der er OL hver fjerde år, så ser vi et meget bredere idrætsbillede, som er meget mere lojalt over for den samlede idræt. Så det er dagligdagen, det er rigtig skidt med dansk mediedækning. Jørgen Hansen? Jo, man kan sige, at jeg er enig med Else, men det er også meget typisk med dansk mediedækning. Fordi en af de mest populære idrætsgrene i lande med sne, er faktisk biathlon. Biathlon? Hvad er det? Det er, hvor man løber på ski, og så skal skyde. Musemål. Det er en af de største seriemagneter i Tyskland, Østrig, i Alpelandene, og også i vores skandinaviske brødreland. Og det er faktisk enormt spændende, den måde, man bygger det op efterhånden. Lige så vel som man også kan se, at den måde, man kan bygge en langrendskonkurrence op på, er også blevet enormt spændende. Men vi er jo ikke vant til vinteridræt i Danmark, så derfor har vi kun i mangel af bedre, vil jeg sige, kastet os over curling, som jo ikke er synderlig interessant i de andre landes mediebillede. Men det er så, fordi vi havde nogle danskere, der kunne klare sig godt, og det er jo så en nationalsjuvenistisk grund. Men mediebilledet er jo sådan lidt underligt, fordi at man har sådan en opfattelse af, at danskerne ikke interesserer sig for vinteridræt, og derfor transmitterer man for eksempel ikke skiskydning, som man vil kalde det herhjemme, i fjernsynet. Men der er, og så er det ved det, at det er igen stævnekarakteren, der gør, at de små idrætsgrene er med ved de olympiske lege. Det er jo klart, at hvis man tager mediebilledet i øvrigt, ellers ikke, så er det fodbold. Og på verdensplan er det volleyball i en masse sammenhæng. Det er ikke så stort i Danmark, men det er stort i resten af verden. Og så er det ellers herhjemme, er det håndbold og så videre. Og det er jo alt det, der sådan set er en del af den der, hvad kan man sige, kommercielle iscenesættelsen af idrætten, sådan som det ser ud i dag. Selvom OL absolut også er kommercielt, så er konceptet det, at man når lidt bredere ud i det idrætsspektret, end man gør i andre sammenhæng. Man skal også være klar over, at mange af de discipliner, altså idrætsgrene og discipliner, der er med til OL, er jo gammel tradition. Og der bliver rørt på det hele tiden. Altså, inden for IOC diskuterer man jo hele tiden, er der nogen af dem, vi skal lade gå ud og lade andre komme til. Og der sker jo hele tiden noget, men det er ikke ret meget, men der sker noget hele tiden, og på hen ad vejen, så skal det nok lykkes at få nogle af de gamle idrætsgrene ud til fordel for nogle helt nye. Preben Kragelund, jeg har et sidste spørgsmål til dig, før vi lader dig slippe. Vi er også ved at nærme slutningen på den her første time i vores særlige OL-magasin. Noget af det, vi har snakket om, før vi ringede dig op, det var doping og OL, hvor vi blandt andet hørte om den systematiske doping fra den østtyske stats side, og hvordan kvinder senere hen efter genforeningen af Øst- og Vesttyskland fandt ud af, at de var blevet dopet, da de skulle have børn, uden at være klar over det. De troede bare, at de spiste vitaminpiller. Som direktør for Team Danmark gennem 80'erne, hvor formålet jo blandt andet er at optimere idrætsøvernes præstation, vidste man, hvor meget doping især østlandene benyttede sig af? Var man klar over det? Altså, jeg ved ikke, hvor meget man var klar over. Man var klar over, at der var doping, der foregik doping. Jeg vil sige, at Team Danmark fik jo også til opgave at tage dopingkontrol i Danmark osv. Og dermed havde vi jo medarbejdere, som var klart inde i den problematik, der er omkring doping. Så vi vidste jo godt, der var noget doping, men jeg vil sige, det, der senere blev afsløret, blandt andet fra Østtyskland, var jo rigtig grumme galt, ikke? Men man har hele tiden vidst det, og jeg vil også sige, doping foregår stadigvæk. Altså det ser vi jo også, det gør det, og ser vi også under Tour de France, og det får vi også at se under OL her. Der er også, jeg tror det er 70 udøvere, som er blevet udelukket fra at komme til OL, inden man afholder lejen her. Så dopingen, den vil fortsætte. Spørgsmålet er bare, hvor sofistikeret det bliver. Og præstationerne, de øges jo også over for år. I realiteten er der ikke nogen reelle grænser. Fordi folk bliver også større og større, altså højere og højere. Fysikken øges, og træningsmetoderne bliver bedre. Materiel forbedring og fysiske og psykologiske forbedringer osv. Der vil hele tiden være nye præstationer. Hvor meget de kan øges, det ved jeg ikke. Det kan man så diskutere, men de kan øges. Preben Kragelund, du skal have tak, fordi du var med her i Aydin og Fædregruppens tema om OL. Tak for nu. Vi nærmer os slutningen af vores første time af det her særlige OL-magasin, hvor vi sluttede med at snakke om doping og jagten på den perfekte præstation. Det er en diskussion, vi fortsætter lige om lidt. Vi nærmer os nyhederne, og i anden time af Aydin og Fædregruppen, der får du, Jørgen Hansen, og du, Else Tranbæk, begge to professorer i idrætshistorie, I får besøg af en tredje mand her i studiet, og det er Thomas Ebert, som tidligere har siddet med i guldfireren og vundet 2 guldmedaljer ved OL.